Kriminelle med misbrug og psykisk sygdom får først hjælp til deres psykiske lidelser, efter de har begået kriminalitet og fået en behandlingsdom. Ja, det konkluderer det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Måske kender du dem også som VIVE i en ny rapport. Spørgsmålet er, om vi kunne undgå en masse ubehageligheder for ofre og de psykisk syge misbrugere, hvis de altså får hjælp, før det går helt galt. Og om det lige nu faktisk kan betale sig at begå kriminalitet, hvis du som psykisk syg misbruger skriger efter hjælp. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Sofie. Ja, hej. Sofie, du er med på en telefon her i dag. Du er en af de personer, som er blevet inviteret til VIVES undersøgelse. Du er 20 år gammel, og du ønsker ikke, at vi nævner dit efternavn af hensyn til din familie. Det er derfor, jeg også bare kalder dig Sofie. Ja. Og hvorfor er det, at du har haft og har behov for hjælp fra psykiatrien? Jamen, jeg kæmper med forskellige diagnoser, blandt andet grødens traumatiske opvækst og jeg også ungdom, som har medført en kompleks behandlingsbehov, men har ikke kunnet modtage den hjælp, hvilket jo også er derfor, jeg nu er tilknyttet vores system. Men jeg er ikke i stand til selv at klare mig. Mine udfordringer gør en dagligdag, som også er umulig. Mm. Sofie, hvor mange år har du døjet med de her diagnoser? Det har jeg gjort hele mit liv, faktisk. Hvad betyder det helt konkret for dit liv? Det gør, at jeg blandt andet bor på et døgnbemandet bosted, fordi at min flashback fra en PTSD gør det umuligt at være alene. Det gør en borderline også, fordi at jeg mindste ting i dagligdagen gør, at jeg kan bryde fuldstændig sammen og ikke kan være til stede, faktisk. Det har også kostet flere selvmordsforsøg af samme årsag, fordi at livet har været for uoverskueligt. Så du siger, du oplister jo nogle af de her diagnoser, du har. Jeg ved, det er PTSD, som du siger, du har borderline. Og så har du noget, der hedder ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, hvis jeg har forstået helt korrekt. Og nu siger du også det her, men de ting sammenlagt, hvilke begrænsninger har det ført med sig i dit liv? Jamen, jeg kan ikke gå ud selv. Da det var værst, boede jeg i min kælder, så jeg kunne simpelthen ikke sove i min lejlighed. Jeg kan ikke være sammen med folk i mere end 5-10 minutter ad gangen, før jeg brænder sammen. Så det begrænser jo mit liv i samtlige aspekter. Jeg kan ikke arbejde. Jeg er på offentlig forsørgelse. Jeg har rigtig mange begrænsninger af min psykiske sygdom. Mm. Og Sofie, flere af dem, som ligesom dig har talt med VIVE i forbindelse med den her undersøgelse, de har jo også fortalt om, at de på grund af nogle af dem, deres diagnoser, de har døjet med misbrug. Er det noget, du har haft problemer med? Altså, jeg har haft en misbrug af selvskade. Jeg har ikke haft has og stoffer og sådan nogle ting, men jeg har været stærkt afhængig af selvskade i mange år, som jeg heldigvis nu med noget støtte er kommet stort set ud af. Har været clean i snart et år. Så det, du ved, hjælpen kan findes, men man skal desværre nå langt ud, før den eksisterer. Og Sofie, det kommer vi også til at tale om. Jeg ved jo, du ender med at få en dom, som betyder selvfølgelig en del for dit liv og også den behandling, du får. Men inden da, så skal jeg bare lige forstå, hvad har du gjort for at søge hjælp i psykiatrien? Jeg har blandt andet været i noget, der hedder distriktspsykiatrien, det vil sige den ambulante psykiatri. Som jeg har haft talt med og søgt hjælp hos. Jeg har søgt indlæggelser. Jeg har fået rigtig meget medicin. Jeg har prøvet psykologer, som desværre heller ikke hjælp, og forskellige gruppeterapier. Så jeg har kæmpet mange år for at få den hjælp, jeg havde brug for. Du siger det her med, at du har søgt en del, du har kæmpet. Altså, hvordan er du blevet mødt i det her system? Jeg blev meget, meget hurtigt afvist. Fordi hvis ikke du har de rigtige papirer, så er hjælpen der ikke. Og borderline bliver ikke mødt godt i vores system. Du står rigtig, rigtig meget på sort liste. Der er ikke mange professionelle, der tør at røre ved det. Fordi du er markeret som nogle labels, du ikke nødvendigvis har. Jeg blev markeret som manipulerende, og blev så heldigvis også fjernet fra det igen. Men det gjorde, at der var ikke nogen professionelle, der egentlig turde sætte hænderne på det. Og Sofie, nu kan jeg selvfølgelig ikke, jeg har jo ikke levet dit liv, jeg kan jo ikke lægge ord i munden på dig, men jeg hører dig også lidt sige, at du faktisk har savnet, at nogen tog dig ind i det her system, altså faktisk tog deres Absolut. Tid og gav dig et længere forløb. Ja, og så mig og ikke mine papirer, altså så, hvad kæmpede jeg med, hvem var jeg, men der var papirer allerede, jeg hed borderline, så jeg skulle ikke have deres hjælp. Jeg kunne, som jeg også snakkede med det om i interviewet, jamen, jeg kunne blive indlagt, og 2 dage efter blive slæbt ud af politiet, fordi nu skulle jeg ikke have hjælp mere. Det havde de bestemt, selvom tilstanden var kritisk. Sofie, du får jo så en dom efter en situation, som opstår mellem dig og politiet. Kan du lige kort skitsere, hvad er det, der sker her? Jeg har haft taget en overdosis, hvilket gør, jeg ikke har medicin nok til resten af den her uge. Og jeg kan ikke få en ny recept, så jeg ender med at gå i 3 dage uden antipsykotisk. Og det gør, at jeg til sidst ikke kan sove, og ender derfor i en meget, meget psykotisk tilstand, hvor jeg beslutter mig for, at nu skal jeg dø. Det stopper politiet så, og det gør mig endnu mere opfattet, så jeg prøver at tage en pistol for at beskyde mig selv. Og det betyder, at jeg ifølge politiet har ulovligt forsøgt at sætte mig i besiddelse af våben, samt selvfølgelig, at det tæller som en fysisk trussel mod betjentene, fordi jeg er gået imod dem for at tage deres våben. Og det er jo en, altså det kan jeg jo godt sige, det er jo en forfærdelig historie og en forfærdelig ting, du har været ude for, Sofie, men jeg ved jo, det gør jo faktisk et eller andet med dit forhold til psykiatrien, at du får den her dom. Hvad er det, der sker? Jamen igen, de rigtige papirer hjælper, så i stedet for, at jeg skal kæmpe for at blive indlagt røde papirer, det vil sige på tvang, så gør min dom det for mig. Så i stedet for at kæmpe for at blive indlagt, så får jeg nærmest rosen af at blive indlagt, fordi hvor er det godt, jeg har søgt hjælp. Det er nemmere at få en sengeplads. Det er nemmere at få samtaler tildelt. Jeg går i distriktet hver uge eller hver måned nu, hvor før kunne jeg ikke engang få en samtale hver 3. måned. Og det er jo det, jeg får bare for at gentage mig selv. Det synes jeg jo ikke, det synes jeg er ret vildt i virkeligheden. Det tror jeg, der er mange, der tænker, at det du siger er, at det hjalp dig faktisk at få en dom. Det gjorde det sidste ende, desværre, ja. Du blev først taget seriøst, efter du var blevet dømt. Ja. Man skal være rask nok til at være syg, og man må ikke være for rask nok til at blive syg. Så du skal vide, at du er syg, så du kan få hjælp. Men hvis du er for rask, kan du heller ikke få hjælpen. Hvad tror du, der var sket med din behandling og din, kan man sige, oplevelse med psykiatrien, hvis du ikke havde fået den her dom? Så havde jeg stadig siddet i den lejlighed uden hjælp. Så havde jeg fået en støtte et par timer om dagen og fået lov at passe mig selv på resten. Jeg kæmpede jo i 6 måneder inden min dom for at komme på et bosted, fordi jeg boede i min kælder. Men jeg fik at vide, at der var ikke nogen hastesag, fordi jeg kunne godt passe mig selv. Sofie, du bliver lige hængende i telefonen her et øjeblik, fordi du er ikke den eneste, der er kommet i studiet her. Jeg skal lige starte med at sige, at Vive har jo interviewet 19 kriminelle med psykiske lidelser og konkluderer, at de først har fået hjælp, når skaden for alvor er sket. Og derudover, der føler flere, at de ender klemt og overhørt mellem myndighederne, når de både skal behandles for misbrug og psykiske lidelser. Det er jo nogle af de konklusioner, som I er kommet frem til, Ditte Kramer Jensen, i jeres seneste studie. Jeg tænder lige for din mikrofon her. Du er nemlig også besøgt os her i dag. Ditte Kramer Jensen, du er seniorforsker ved VIVE, og du står bag den her omtalte undersøgelse. Ja, tak for det. Er det rigtigt, det som Sofie i virkeligheden fortæller, hun har oplevet her, at det faktisk kan betale sig at begå kriminalitet, hvis man som psykisk syg person gerne vil i ordentlig behandling? Altså man kan sige, at det som rapporten belyser, og det, jeg skal lige sige, det er en undersøgelse, vi laver for det kriminalpræventive råd. Og det er jo borgere, vi snakker med, så det er jo deres perspektiv og deres oplevelse. Så det er det, jeg kan komme og præsentere. Så det er fuldstændig rigtigt, at for de 19 personer, som vi har talt med, så er der en klar oplevelse af, at de har skulle kæmpe rigtig meget for, at I får hjælp. Før deres dom har stået rigtig meget alene, har mødt rigtig mange lukkede døre, at systemet er utrolig komplekst, og i og med, at de også har mange komplekse støttebehov, som Sofie også siger, det er jo ikke kun diagnosen, det er ikke kun et misbrug, det er også det her med at få noget hjælp i hverdagen, for eksempel få noget terapi, hvis man har traumer med i bagagen, etc., etc., at så behandler, eller kan man sige, så kan man få hjælp fra én ting et sted i systemet. Mm. Så den her kompleksitet i forhold til selv at skulle koordinere det, er bare nærmest umuligt. Og hvis man så oplever de her lukkede døre, som mange af de her 19 personer, vi har talt med, beskriver, jamen så giver det jo en oplevelse af magtesløshed. Og det er jo 19 personer, jeg har talt med i forbindelse med det her studie. Jeg er ikke forsker selv, jeg går ud fra, det er det, man kan kalde et kvalitativt studie her, hvor jeg har interviewet dem og er blevet klogere på, hvad de har af oplevelser. Er det dit indtryk efter at have talt med de her mennesker, at de faktisk i visse tilfælde har fået en bedre behandling af at blive dømt? Altså det er jo i hvert fald borgernes oplevelse, altså dem vi har talt med, og, og, Og man kan sige, hvad ligger der i det? Hvad ligger der i, at man lige pludselig føler, man får en bedre behandling efter dom? Og når vi siger dom i den her sammenhæng, er det måske også vigtigt lige at sige, at en dom kan jo være mange ting. Altså det er de borgere, som er dømt til behandling i det her tilfælde. Og det, de fortæller, det er, som Sofies eksempel også beskriver her, jamen det er, at lige pludselig så er der flere samtaler i psykiatrien. Der er nogen, der kontinuerligt følger med i, hvordan man har det. Og hvis man får det skidt, som Sofie også siger, jamen så er der lige pludselig en seng, der klar til en i behandlingspsykiatrien, hvor man måske, eller i hvert fald det borgerne fortæller før, har skulle kæmpe rigtig meget for det. Der er nogen, der koordinerer, som Sofie også siger. Hvis ikke man kan være alene i hverdagen, kan man få noget bostøtte, som det hedder. Der er nogen, der tager sig af hele det her koordineringsarbejde, som man står alene med, eller kan føle at stå alene med. Og de Krammer Jensen, det her, det er jo også på mange måder i høj grad politik. Er det her jeres indtryk, at det er noget, politikerne de er klar over? Er det noget, de er blevet advaret om? Altså man kan i hvert fald sige, at rapportens fund er ikke nye. Jeg skal jo ikke gøre mig klog på politiske prioriteringer. Altså, nu er det også et borgerperspektiv. Jeg er godt klar over, at der også er økonomiske prioriteringer. Der er et fagligt perspektiv i forhold til vurdering af de her ting. Men de her ting, vi finder i rapporten, er i hvert fald kendte. At det kan være svært at få en seng i psykiatrien, at borgere kan opleve hurtigere at blive udskrevet, altså før man føler sig færdigbehandlet. At der er også Rigsrevisionen er kommet af 23 med en rapport, der viser, at de obligatoriske udskrivningsaftaler, man skal lave for personer, der netop kan have svært ved at koordinere selv, altså ud til andre tilbud, for eksempel fra kommunen, bostøtte, ud til rusmiddelsbehandling, andre tilbud, at de ikke finder sted i det omfang, det skal finde sted. Og vi ved også godt, at det er super sensitivt med de her, hvad kan man sige, overgangsperioder, både hvor man indlægges og hvor man udskrives. Så... Og jeg skal også lige høre Sofie her, som jo også sidder og lytter med. Sofie, hvordan tror du, at dit liv bliver fra nu af, nu hvor du føler, at du faktisk er kommet tættere på den behandling, du egentlig har efterspurgt? Altså man kan sige, at der også er en del behandling, de simpelthen ikke vil tilbyde, fordi min diagnose, som de hedder. Men det er klart, at min opfølgning hos psykiatrien, jo, efter min domsophørelse, når vi når dertil, også har en større chance for at fortsætte. Det har min behandler også anbefalet, at de kommer til. Så jeg har da en større forhåbning for en hverdag, hvor jeg faktisk ikke får brug for voldsomme kampe for at få hjælp. Og jeg har da også markant mindre risiko for nogensinde at ende i den situation, jeg var i. Mm. Men om den reelt fortsætter, det er jo så bekymringen. Fordi jeg er jo før blevet lavet hjælp, som så ikke har holdt. Men jeg har en tiltro til, at den er større nu, end den var før. Og Sofie, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville være med i dag og dele din historie med os her på programmet. Og også tak til dig, Ditte Krammer Jensen, seniorforsker ved VIVE, for at komme herind i studiet i dag. Tak skal du have. Og så skal jeg sige for en god ordens skyld, hvis du eller nogen tæt på dig kæmper med tanker om selvskade, så kan du altid kontakte Livslinjen på 70 201 201. Ja, rapporten fra VIVE, den konkluderer, at kriminelle med for eksempel misbrug og psykisk sygdom, de først får hjælp til deres psykiske lidelser, efter de har begået kriminalitet og fået en behandlingsdom. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Rasmus Horn Langhoff. Tak for det. Rasmus, du er psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, kan det betale sig at begå kriminalitet, hvis man sidder som misbruger og psykisk syg og gerne vil i tilstrækkelig behandling? Nej, kriminalitet kan selvfølgelig ikke betale sig. Men det kunne være, at vi skulle starte et andet sted, nemlig at kigge på, om psykiatrien er, som vi gerne vil have, den skal være. Og man må bare konstatere, at vores psykiatri og vores behandlingstilbud er ganske enkelt ikke gode nok til at hjælpe folk, som har hjælpe mennesker, som har flere udfordringer, flere problemer på en gang. Der kan være god alkoholbehandling, der kan være god forskellige former for andre misbrugsbehandlinger, der kan være gode tilbud på det enkelte område inden for forskellige diagnoser. Men det, der jo desværre ofte er tilfældet, det er, at man sagtens kan have flere diagnoser på en gang, og samtidig have flere misbrug på en gang, og måske også andre problemer. Og der må man bare sige, der alt for tit, der kommer vores behandlingssystem til kort. Så der er et kæmpestort arbejde for os at få genoprettet og få skabt en psykiatri, som kan hjælpe. Og Rasmus Horn Lang, hvis vi lige holder fast i det her med, at du siger, og det tror jeg jo er meget korrekt, det er også sådan, de oplever det, at der er flere, der føler, at de kommer til kort. Altså for eksempel med Vive her, de har lavet en undersøgelse, kvalitativ undersøgelse, hvor de har talt med 19 personer med misbrug, som jo samlet set har den oplevelse, at de faktisk har fået en bedre behandling, efter de blev dømt. At før det, der har de ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed, det har været kortvarigt, det har været uden det lange sigte på, at lige pludselig bliver de taget seriøst. Anerkender du, at der er nogle mennesker, der har den oplevelse? Ja, det anerkender jeg fuldstændig, og det viser jo også, altså det er jo langt ude, at det skal være på den måde, opleves på den måde, og det viser jo også bare, hvor afgørende vigtigt det er, at vi forebygger meget mere, altså at lige så snart, at der er nogen, der har nogle udfordringer, har nogle psykiske sårbarheder og psykiske problemer, altså at man ikke bare bliver sat i en lang, lang ventekø, hvor man først skal udredes, og så tager det en mange, mange år, og så skal man kastes rundt fra det ene til det andet til det tredje, og lige pludselig så er ens barndom røget, ens ungdom røget, og man har et kæmpe stort, altså, og tingene har bare vokset sig større. Så det at have meget mere fokus på forebyggelse, det at kunne favne det hele menneske, fordi vi er jo alle sammen forskellige, og folk, der har psykiske problemer, er jo også en større risikogruppe for at få et eller flere misbrug, simpelthen fordi man selvmedicinerer, eller man bare er sårbar over for forskellige ting. Så det skal vi kunne håndtere, og det skal vores psykiatri kunne håndtere, og det må vi bare sige, det er simpelthen ikke godt nok i dag. Og jeg tænker også, nu sidder du jo som psykiatriordfører, jeg ved, det er jo noget, I taler meget om det her. Jeg tænker også for de mennesker, som har den her oplevelse, at de er så langt ude, de kan ikke se nogen vej, og de så siger, jamen, de har oplevet, at den her dom, det er det, der skal til for, at de kan få den behandling, de så har efterspurgt, og som faktisk kan give dem en eller anden tro på, at de kan få et bedre liv. Altså, hvad er, hvis de mennesker oplever, at det er en dom, der skal til, hvad er så alternativet? Det er klart, du siger, at det kan aldrig betale sig at begå med kriminalitet. Det er der som gruppe mennesker her, der oplever. Alternativet er, at vi tager vores psykiatri alvorligt. At vi investerer de kræfter, der skal til. At vi investerer de penge, der skal til, for at sikre, at vi bliver meget, meget, meget stærkere på forebyggelse. At vi bliver meget stærkere på vores behandlingstilbud. Og det er jo heldigvis noget, som der er bred opbakning til i Folketinget. Og det er også derfor, at vi har vedtaget en 10-års handlingsplan for psykiatrien. Fordi det, som Vive peger på i dag, det er jo mange af de samme ting, som Sundhedsstyrelsen også jo udpenslede for os. Så man næsten fik ondt i maven over, hvor slemt det i virkeligheden stod til ude i psykiatrien med deres faglige oplæg, der kom her for to år siden. Men hvordan hjælper det de mennesker, der lige nu står og har den her oplevelse? Altså et grusomt eksempel er jo også skyderiet i Field, som vi alle sammen husker, med en person, som ikke fik den hjælp, han burde have fået. Altså, hvad er alternativet? Nu snakker du om 10-årsplaner, og det er ikke for at forklare det, men hvad er alternativet lige nu for de mennesker, der er ude at skrige om hjælp? Ja, jeg tror, når man skal løse det her, det problem forsvinder ikke sig selv. Så der er selvfølgelig på den korte bane, hvad der skal gøres nu her, og så er der på den lange bane, fordi du kommer ikke udenom, der er rigtig mange mennesker, der lider i dag, hvor at hvis der har været en ordentlig forebyggelsesindsats, så er de ikke stået der, hvor de gør i dag. Så det er jo det, der skal sættes ind med nu her. Det er forebyggelse. Og så selvfølgelig få styrket psykiatrien. Og det er jo bare sådan set med at komme i gang, at alle borgere oplever, at der er, hjælp at hente. Men hvornår er det i morgen, Rasmus Langhoff? Hvornår er det? Det er det desværre ikke. Det er det desværre ikke. Fordi hvad kan vi så sige til psykiatri er... Jamen, vores psykiatri har været underprioriteret og ikke behandlet, som den fortjente i alt for mange år. Så det ærlige svar er også, at før vi har den psykiatri, som vi gerne vil have, så kommer det til at tage nogle år, og der er ikke andet at gøre end bare at klø på og tage et område efter det andet, efter det tredje. Og det allerførste, der blev startet på, og det var den psykiatriaftale, der blev lavet og finansieret, som bliver udrullet i år, det er med særlig fokus på forebyggelse og på hurtig indsats til sårbare børn og unge. Og det er jo så med anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, hvor de siger, der er så mange ting, der men, skal men gøre. Rækker pengene, Rasmus Langer, for regionerne skal også spare, Region Hovedstaden skal alene spare 51 millioner kroner i psykiatrien. Ja. Rækker pengene, ja, når I så afsætter 50 millioner samlet? Nej, i 24? Nej, det er jo et meget, meget, meget større beløb, der bliver afsat. Altså det, som regeringen har forpligtet sig på, det er jo et samlet løft til psykiatrien årligt på 4,2 milliarder kroner. Det er det, der er forventningen på, hvad det vil koste at indføre en 10-års handlingsplan for psykiatrien med alt det, der skal repareres. Det, der er udfordringen, det er, at du vil kunne lave den her historie på et andet område inden for psykiatrien i morgen, og på et tredje område inden for psykiatrien i overmorgen. Altså, der er så mange ting, der skal repareres. Og Rasmus Langhoff, der er mange ting, at komme i gang og klø på. Psykiatriord for Socialdemokratiet, vi har ikke mere tid nu, men tak, fordi du kunne være med her i dag. Og tak, fordi I sætter fokus på det. Og tak fordi I lyttede med til reporterne. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers, Peter Svarts er producer, og Malinda Urban Kucci er redaktør.